Autopromocja. Proszę Państwa, mam wspaniałą wiadomość. Po kilkumiesięcznej przerwie artyści znów pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie taka noc, co przykryje nas, a cienie naszych ciał ogrzeje czas. W najbliższą niedzielę walentynkowy koncert Ani Rusowicz. Transmisja na naszej antenie rozpocznie się o 19.05. Streaming wideo jak zwykle na stronie internetowej i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Z radością zapraszam. Piotr Baron. Autopromocja. I tak czasami rezygnując z takich czy innych atrakcji, tylko stwarzamy sobie taką podskórną czy podświadomą pompę próżniową, która jednak ciągnie nas w tą stronę, na przykład nie słuchając przez jakiś czas jakichś tam utworów muzycznych, które lubimy, tworzymy dla nich przestrzeń i potem po tym okresie abstynencji w danym gatunku muzycznym otwieramy go i znowu możemy się tym cieszyć jak dzieci. I tak też jest w przypadku projektu Mimikom z Agnieszką Rasalską, Srebrny nóż. I pozostając w takim romantycznym klimacie, który nam pozwala zastanowić się nad najważniejszymi emocjami, które kierują naszym życiem, a są oczywiście te podstawowe, których pakiet nie jest taki duży, All the Way Lover i Millie Jackson. When that fire starts to burning deep down inside of you, when that love wheel starts to turning, there ain't nothing left to do. Thank you. can't finish. Frustration ain't no fun. Halfway loving just don't get it. Stay there till the job is done. Nothing but watch one soap opera after another one. The love of life. Search for tomorrow. You gonna be searching for tomorrow, all right. When these other women snatch your man and go on about their business. And in case you miss one, we'll get on the phone and call long distance to find out what happened. Tell me, oh child, did you see all my children today? Oh, what did Miss Tyler do? Oh, honey, what did Erica do today? Ah, Erica, your ass, all right. And if you're not watching TV, on the telephone gossiping, telling your business. He's sitting back talking about, oh, honey, my old man sure did put a killing on me last night. Oh, it sure was good. And your girlfriend been sitting up talking about, oh, 'cause she really didn't think the nigga could do nothing. And now you done told her how good it is. She wants to go over and test it out for herself. Done blew your shit. Just messing around gossip done blew your thing. If not that, when your man get in, feeling in a good and lovely mood, wants to get down, put some good loving on you for real, you be talking about, oh no, I went to the beauty shop today, child. You can't be running your fingers through my hair and messing up my curls. I got my hair done. Couldn't get his fingers through most of your hair if he want to. As nappy as it is. It's a crying shame. Low down daddy shame, yeah. And I'm feeling bitchy. If I was some of these men, I'd just go out and get me a sissy and call it a day and forget about it. And I want to tell you guys something. You don't have to worry about AB if you decide to do that now. 'Cause she got enough problems of her own. She gonna go out and commit suicide when she find out that Orangeburg got a break in his wing too. Got to be in all the way. All the way, lover, yeah. I'm telling you right now, you women need to be in all the way, all the way. Yeah, women need to learn how to be all the way lovers. Wait a minute, don't get mad at me. I can understand why some of you go through these changes. Having a man like some of you got is enough to make you go through some weird changes. You go to the beauty shop and go get in the chair. Your man in there getting his hair fixed. He cuter than you. Think you're too cute to get down. He might mess up his curls too. Ain't no more sweating in the bedroom, that's completely out. Be laying up there with two strokes going for him. Up and down. Ain't never heard of a curve unless it was on a ball field. Talking about an all the way. All the way lovers, yeah. Only I can't find nothing to talk about. Trying to find some. And you really want to get one of a man? Why don't you one of them nights when he think he's doing something while he got you laying there lying, talking about how good it is because you know the rent is due and he must pay it. Why don't you look at him and really get him upset? Look at him and say, get down, get down, get down. Get down tonight. And if he acts like he don't know what you're talking about, look at him again. And be very frank and says, get on down and partay. Mind you, I said partay, not party. Partay. Get all the way down. You gotta be an all the way lover, yeah. See, most men don't wanna own up to partaying. But most of them do, even though their wife don't know it. You gotta get down. All the way down, yeah. You need to learn how to be an all the way lover. Cause I got me an all the way. Right now. I got me an all the way lover, yeah. No kissy on the belly button and stopping that. You gotta be an all the way lover, yeah. Ooh, uh-huh. Just get on now. Uh-huh. I think you better hold it right there. Get the girl nervous here. I like an all the way. How about just going to the kneecap or something? I don't know if I can stand this. Ooh, I thought I was. Ooh, no, I thought I could take this. Ooh! Lord have mercy. Ooh. Stop it. You better stop that. Lord, oh, Jesus Christ. Ooh, 21 minut po godzinie 5. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Powtórzę jeszcze raz, jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję propozycji muzycznych, tematycznych, jakichkolwiek Państwo przyjdą do głowy, piszcie, a ja będę oczywiście w miarę sukcesywnie dobierał to wszystko i wrzucał na antenę. Przed nami zespół, który zawsze na propsie pasuje w każdej sytuacji, tym bardziej adekwatny jest dzisiejszy dzień do tego tytułu. Odchodząc i Republika. Program Trzeci Polskiego Radia. Się nam. To nie zdarza się nam. Cool Kids of Dead, ekipa z Łodzi, która zresztą mam nadzieję jeszcze nie jedno stworzy, bo muzycznie był to zawsze majstersztyk i zresztą dziękuję bardzo za pożyczenie efektu, jak nagrywałem w Łodzi. Przed nami grupa, która harmonicznie chyba króluje i można powiedzieć, że zawsze dokonuje bardzo wysokich lotów. To jest najwyższy poziom. Underworld, formacja pierwszy raz, która występowała w Polsce. Odbyło się to w Gdyni, na plaży, w tak malowniczych okolicznościach. Centrum miasta, a jednak plaża miejska i otwarte morze. Underworld, Two Months Off. drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like, family is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap. Tak, żeby konkretnie rozruszać narząd mowy, poruszyć struny głosowe, ukrwić je, przygotować wszystko, co wydaje i pozwala nam wydawać artykułowane dźwięki, formowane w słowa, w całe zdania, zdania wielokrotnie złożone. Będzie nam tu drogowskazem, okrętem, zaglem i wiatrem, i przy okazji też i kapitanem zespół Wonky One i Lovelock. Lecki jak obłok. Zmniejsza się kosz, się buja i odwłok. Ja jestem James, James, James Monlock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James, James, James Monlock. Jest lepiej, ruszaj się kosz, się buja i odwłok. Naczynia połączone, właśnie w tym sedno. Ty i ja to jedno, my, wy, oni, one. Naczynia połączone, jedno ciało, jeden cel. Jeden bezcenny biznes. Miłością, niezawiścią, empatią, nie egoizmem. Czas pod kopułę wbić, przerep, łeb, głowiznę. Wszyscy jesteśmy jednym organizmem. Ja jestem James, James, James Monlock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James, James, James Monlock. Więc lepiej ruszaj się, kołysz się, buja i odwłok. Ja jestem James, James, James Monlock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James, James, James Monlock. Więc lepiej ruszaj się, kołysz się, buja i odwłok. One walkie, one hole, one. One hope, one go, one. One ship, one wish, one. One way, one show, one. One body, one dance, one dream, one chance, one deep heart romance, one superficial trance, one pulse, one spot, one move, one shot. Oh my God, one mother is all we've got. Ja jestem James, James, James Monlock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James, James, James Monlock. Więc lepiej ruszaj się, kołysz się, buja i odwłok. Ja jestem James, James, James Monlock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James, James. Cyklu najbardziej lubimy utwory, które znamy, zresztą które na poranną porę nadają się niczym podwójne espresso z smacznej, aromatycznej kawy. Dzisiaj zresztą taka się spokojnie przyda, bo każdy wstając z takiego ciepłego łóżeczka, w którym się bardzo smacznie spało, nie jest to sprawą najprostszą wyprostować się, choć ja Państwu tego życzę z całego serca, żeby ten uśmiech od samego początku, jak to mówią Amerykanie, keep smiling, załatwił sprawę w 100% i zostawił za nami w niepamięci ten ciepły kąt, który nam posłużył za miejsce odpoczynku nocnej. I właśnie o tym jest, proszę Państwa, ta piosenka Deeper Shade of Soul i Urban Dance Quad. My style. Surprise, surprise. So you rub your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit a fight then, double stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No blurs but obscure style. Still holding the poles to what we bore and floor and when 48 minut po godzinie 5:00 dobiega końca nasza poranna audycja Trójka Budzi. Oczywiście tak jak we wszystkich dziedzinach życia, tak i w wielu tutaj kontaktach z obcymi cywilizacjami mamy coraz częstsze te spotkania pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Co prawda nie jest to wszystko komunikowane w każdych wiadomościach, bo gdzieżby człowiek nadążył z tymi wszystkimi spotkaniami poinformować. Każde z nich przynajmniej parę razy dziennie występuje i to w każdym województwie, jeżeli już nawet nie w gminie. I też w zasadzie taką informację ogólną zaproponuje Państwu grupa Beastie Boys w utworze Intergalactic. I tak, proszę Państwa, nie wiem, czy specjalnie jakaś temperatura za oknem podwyższyła się. Jak jechałem na Myśliwiecką, wynosiła minus 11 stopni. Było bardzo ślisko, trzeba uważać koniecznie na łukach, nie przyspieszać, raczej zwalniać przed zakrętami, bo jezdnie, mimo tego, że są posypane solą i wydają się być czarne, to nawierzchnia jest pokryta cienką warstwą lodu i łatwo jest wypaść z łuku, a ewentualnie uderzyć się w bandę, jeżeli nie wymierzymy tak tej odległości i nie dostosujemy do tego całego naszego manewru szybkości. Przed nami grupa Clash, zresztą myślę, że akurat na tą porę, czyli 5:54, najbardziej adekwatne London Calling. Tak, proszę Państwa, muszę ze smutkiem zakomunikować, że dobiega końca nasze spotkanie poranne. Realizowała Grażyna Oczkowska, wydała Magdalena Trzaska, prowadził Jędrzej Kodymowski, to był program Trójka Budzi. Ja się z Państwem żegnam, życząc miłego dnia, a na sam koniec posłuchajmy ZZ Top i La Grande. To that whole mile on the range, they got a lot of nice girls.